Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. W Arabii Saudyjskiej ruszyły rozmowy USA-Ukraina w sprawie zakończenia wojny z Rosją. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej odwołany. UOKiK sprawdza, czy banki celowo nie ograniczały konkurencji. Przełamać impas to główny cel spotkania w Dżudzie. Delegacje USA i Ukrainy mają zrobić pierwszy krok w sprawie zakończenia wojny z Rosją. To pierwsze bezpośrednie negocjacje obu krajów po głośnej kłótni przywódców w Białym Domu. Na co są gotowe obie strony? Sprawdzał Karol Darmoros. Amerykanie mówią wprost, chcemy dowiedzieć się, na jakie ustępstwa może pójść Ukraina. Pewnie nie będziemy zagłębiać się w szczegóły, nie będziemy siedzieć w pokoju i rysować linii na mapie. Chodzi o to, by mieć ogólny obraz tego, jakie ustępstwa są dla nich realne i czego chcą w zamian. Podkreślał sekretarz stanu USA Marco Rubio, który sugerował jednocześnie możliwość odblokowania amerykańskich dostaw wojskowych dla Ukrainy. Na konkrety liczy Wołodymyr Zełenski. Spodziewamy się na rezultaty. Mamy nadzieję na efekty zarówno w postaci zbliżenia się do pokoju, jak i dalszego wsparcia. I przedłużenie podtrzymki. Ukraińskiego prezydenta nie ma przy stole z Amerykanami. Rozmawiał on wczoraj z saudyjskim następcą tronu i premierem księciem Mohammedem bin Salmanem. Kijów liczy na saudyjskie inwestycje i współpracę energetyczną. Karol Darmoros, Polskie Radio. O rozmowach pokojowych w Arabii Saudyjskiej szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski rozmawiał ze specjalnym wysłannikiem USA do spraw Ukrainy, generałem Keithem Kellogiem, o czym poinformował rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Generał Kellogg i rozmówcy zgadzali się z tym, że obydwu stronom zależy na stabilnym, sprawiedliwym pokoju na Ukrainie. Przedstawione zostały takie główne założenia tych spotkań, kierunek rozmów. Polska dyplomacja stoi niezmiennie na stanowisku, że żadne decyzje w sprawie pokoju nie mogą zapaść bez udziału Kijowa. Jeszcze nie rozpoczął misji ambasadorskiej w Polsce, ale już mocno zaznacza swoją obecność. Tom Rose, nominowany na urząd ambasadora USA w Polsce, zagroził, że prezydent Trump dokona odwetu, jeżeli zostanie wprowadzony podatek cyfrowy dla technologicznych gigantów. W tej wypowiedzi ambasadora politolog profesor Tomasz Kubin dostrzega szerszy problem. Donald Trump, Elon Musk i wiele osób z jego administracji to są przez całe życie byli biznesmeni, dla których pieniądz, zysk, zarabianie pieniędzy było głównym celem, sensem ich funkcjonowania. Wiadomo, że pieniądze są bardzo ważne, ale oprócz interesów takich materialnych, także przynajmniej w warstwie oficjalnej powinny być istotne także pewne idee. A tutaj jedyna idea to kto kogo i kto więcej zarobi pieniędzy i kto zyska na tym materialnie. Pomysł wprowadzenia podatku cyfrowego ogłosił wczoraj minister cyfryzacji, argumentując, że podobne podatki funkcjonują w wielu innych krajach. Grzegorz Wrochna odwołany z funkcji prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Taką informację przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To konsekwencja incydentu z rakietą Falcon 9, której szczątki znaleziono w kilku miejscach w Polsce. Po fakcie okazało się, że agencja owszem wysłała wcześniej ostrzeżenie, ale na nieaktualny od pół roku adres e-mail Ministerstwa Obrony. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy banki celowo nie wprowadzały w błąd klientów, a ci tracili przez to szansę na lepsze oferty kredytu w innym banku. Już samo pytanie o warunki kredytu pogarsza sytuację konsumenta, zwraca uwagę prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Racjonalny konsument, chcący uzyskać najkorzystniejsze warunki, na przykład kredytu hipotecznego, składa zapytania kredytowe w kilku bankach. Często konsument nie zdaje sobie jednak sprawy, że każde kolejne zapytanie może obniżyć jego ocenę punktową w scoringu BIK-u i to niezależnie od tego, czy w którymś z banków otrzymał już decyzję kredytową. Jeżeli podejrzenia się potwierdzą, prezes urzędu może wszcząć postępowanie antymonopolowe. Konsekwencją mogą być kary wynoszące do 10% rocznego obrotu banku. W Argentynie rusza proces siedmiorga lekarzy oskarżonych o zaniedbania, które mogły doprowadzić do śmierci legendy piłki nożnej Diego Maradony. Grozi im 25 lat więzienia. Maradona zmarł 5 lat temu w wieku 60 lat na skutek ataku serca. Jego śmierć wywołała poruszenie na całym świecie. Oskarżenia wobec lekarzy są wynikiem raportu przygotowanego na zlecenie prokuratury. Według biegłych, mimo że Maradona od lat miał różne problemy ze zdrowiem, to jego śmierci można było zapobiec. Lekarze nie przyznają się do winy. Opisują przy tym Maradonę jako trudny jednego pacjenta, który stawiał opór w leczeniu i sam żądał wypisu ze szpitala. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno na Pomorzu i Podkarpaciu, tam możliwy deszcz, poza tym sporo przejaśnień, najchłodniej nad morzem 5 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Życzymy po raz trzeci nadal w składzie realizująca audycję Anna Regulska, wydawczyni Gosia Jakubowska i prowadząca Justyna Grabasz. Dzień dobry. Tak pięknie trzecią godzinę audycji rozpoczyna nam zespół Muchy. Najważniejszy dzień to za nami, a właściwie przed nami, bo dnia jeszcze całkiem sporo. Mamy dopiero 8 minut po godzinie 11. Może ten dzień będzie tym najważniejszym. Przed nami także prawie cała godzina audycji Dobrego Dnia, w której za moment na przykład Terra Kultura Agnieszki Obszańskiej, a czeka nas, drodzy Państwo, wycieczka do Alabamy. Po 11.30 kierunek Długowieczność, no i oczywiście kwadrans przed 12 proza w Trójce, a do końca tego tygodnia czytamy powieść Nul Szczepana Twardocha. Będziemy także umilać Państwu czas muzyką, między innymi muzyką grupy False Birch Tree.

Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Program Drugi Polskiego Radia oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na koncert premierowy nowego albumu Marty Zalewskiej Angelus Silesius. Śpiewam mistyczne teksty Angelusa Silesiusa, czyli barokowego poety, piękne polskie przykłady Marcina Brykczyńskiego, Andrzeja Lama i Jerzego Prokopiuka. Marta Zalewska i jej zespół Gwiazd w studiu imienia Witolda Lutosławskiego we wtorek 18 marca o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. O, miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 11. Kierunek długowieczność. Na który jak zawsze zapraszają Krzysztof Łuniewski i profesor Marek Postuła. Marku, w poprzednim odcinku naszego cyklu, naszej audycji mówiliśmy o saunowaniu, o tym jak dobrze wpływa na długowieczność. Będziemy teraz na drugim biegunie, będziemy mówili o morsowaniu. Ja się spotkałem z taką opinią, nie wiem czy właściwą, że morsowanie wychodzi na zero, bilansując zyski i straty. Zadasz temu kłam? No może nie będę całkowicie zadawał, natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o porównanie naszej wiedzy naukowej, oczywiście naszej wiedzy naukowej opartej na dobrze zaplanowanych, przeprowadzonych badaniach, to jeśli miałbym na początku powiedzieć, co jest korzystniejsze i o czym więcej wiemy, to zdecydowanie na temat saunowania niż na temat morsowania w kontekście oczywiście naukowych korzyści. Ale coś wiemy, prawda, myśląc o podejściu naukowym do morsowania i na pewno masz taką wiedzę. Tak, rzeczywiście ostatnio okazała się bardzo ciekawa analiza, metaanaliza 11 badań, do których włączono ponad 3000 pacjentów, którzy byli poddawani ekspozycji na zimną wodę o temperaturze poniżej 15 stopni. Oczywiście osoby, które są morsami, uznają, że to jest jeszcze ciepła woda, bo raczej ta woda powinna być poniżej 5 stopni, tak optymalnie. No ale to są dane naukowe, które są dostępne i zdefiniowano to morsowanie jako ekspozycja na tą wodę poniżej 15 stopni trwająca przynajmniej 30 sekund, czyli to były takie kryteria, które musiało badanie spełniać, żeby zostać włączone do tej metaanalizy. I co ciekawe, te korzyści nie są jednoznaczne, natomiast niewątpliwie to, co zauważono, to przede wszystkim to, że tak jak w przypadku aktywności fizycznej czy ekspozycji na jakikolwiek inny stresor, w tej pierwszej fazie dochodzi do nasilenia reakcji zapalnej, czyli nasz organizm na taki stresor reaguje uruchomieniem procesów związanych z reakcją zapalną, ale mam dobrą informację, jest to taki, można powiedzieć, trening naszego organizmu, czyli ten stresor powoduje, że... Jest to rodzaj bodźca. Jest to rodzaj bodźca, który w pewien sposób nas przygotowuje do walki, czyli potem odpowiedź organizmu jest zdecydowanie lepiej przygotowana, ale co ciekawe, muszę wszystkich zawieść, nie ma danych, ta metaanaliza wskazuje na to, że nie ma jednoznacznych danych, które by wskazywało, że morsowanie ma właściwości korzystne, jeśli chodzi o funkcję układu odpornościowego, ale jednak osoby, które regularnie morsują, o 30% rzadziej chorują i 30% rzadziej nie pojawiają się w pracy z powodu chorób. No, czyli jednak w jakiejś mierze wpływa morsowanie na odporność. Ale to jest tylko badanie ankietowe, co ciekawe. Także Krzysztofie, ja jako naukowiec patrzę na to z punktu widzenia, że chciałbym poznać mechanizmy takich jednoznacznych danych. To badanie nam nie przyniosło, natomiast pokazało, że rzeczywiście być może coś jest na rzeczy. Coś jeszcze na plus? No zdecydowanie ta reakcja na stres, prawda, czyli jakby relaksacyjny wpływ morsowania, bo osoby morsujące mówią, że to ich uspokaja. Mało tego, mówią, że to jest euforyczne. Rzeczywiście, ale to ten efekt, tak jak ta reakcja zapalna pojawia się natychmiast po morsowaniu, to ta reakcja antystresowa, czy też ten efekt pojawia się kilka godzin po morsowaniu, także można powiedzieć, że trochę jest odwleczone w czasie. Coś jeszcze, profesorze? Ty wspomniałeś o tej reakcji euforycznej, no i tu znowuż nauka zadaje kłam tym obserwacjom, bo okazuje się, że długoterminowe rzeczywiście osoby, które zaczynają morsować, odczuwają swego rodzaju ekscytację, natomiast okazuje się, że trwanie w tym nawyku, już ta ekscytacja mija, czyli ta poprawa nastroju sama związana z samym morsowaniem jest efektem przemijającym, co wskazuje na to, że być może nie jest to bezpośredni związek czy też wpływ samego morsowania, a może ekspozycji na nowe doznanie, jakim jest dla mnie bardzo nieprzyjemne uczucie zimna, bo ja zimna bardzo nie lubię. Muszę ci powiedzieć, że ja zacząłem z kolei takie lodowate prysznice od kilku czy kilkunastu dni. Rzeczywiście na razie mnie to budzi i to jest fascynujące. Natomiast może taki płodozmian, czyli trochę zimna, trochę morsujemy, ale w kolejnym tygodniu saunujemy. Co ty na to? No ja myślę, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. No, temat jeszcze zimowy, chociaż podobno przychodzi małe ochłodzenie, więc szansa na morsowanie jeszcze będzie. Czy jest to zdrowe, czy nie? O tym mówili profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. A mnie bardzo cieszy, że wiosna zbliża się wielkimi krokami, dlatego teraz na trójkowej antenie Spring i Saint Etienne. In the bad times that you had, you've loved the night. ekipowy wiosny w wykonaniu Saint-Étienne. Za nami pięknie płynące Spring. To akurat album Foxbase Alpha, gdyby ktoś poszukiwał więcej takich dźwięków. To teraz przed nami nieco bardziej dynamiczna Julia Rower, a już za moment Arkadiusz Jakubik przeczyta fragment powieści Nul Szczepana Twardocha. Julia Rover i Sen to za nami. Jeśli jeszcze ktoś nie słuchał jej debiutanckiej epki Co z Tobą, to proszę zaległości nadrobić, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy album. No dobrze, zanurzymy się teraz w nieco innym nastroju, a to wszystko za sprawą Prozy w Trójce. Nowa proza w Trójce. Szczepan Twardoch. Nul. Czyta Arkadiusz Jakubik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 10. Znałeś kobiety, które były świetnymi żołnierkami. Medyczki pola walki czy pilotki dronów. Poznałeś też takie, które po prostu kochały wojnę. Bo zaczęła się dla nich, gdy miały 20 lat, w 2014 i gdy dowiedziały się, jak na wojnie smakuje miłość, jak szybko wybucha, jak mina przeciwpiechotna i jak gaśnie w ich rękach, śliskich od krwi, gdy w ostatnim erotycznym dotyku wkładają dłoń w ciało ukochanego, na próżno szukając w jego otwartym brzuchu rozerwanej odłamkiem tętnicy. A on płacze mimo dwóch dawek morfiny i woła po imieniu inną kobietę, która czeka na niego w kijowskim mieszkaniu razem z jego dziećmi i nic nie wie. I jeszcze długo nie będzie wiedziała, że ojciec jej dzieci wsiąka już w błoto pod Iłowajskiem. Po tym wojna już zawsze ma dla nich smak takiej miłości. Seksu z kimś innym, w brzydkich pokoikach na godziny w Kramatorsku, seksem pośpiesznym, żeby zdążyć jeszcze razem wypalić papierosa i wypić kawę z plastikowego kubka. Seksem tym lepszym, im bliżej było się śmierci. A potem seksu już nie ma, bo ciało ukochanego mężczyzny nie chce reagować już nawet na wiagrę. Bo wojna zabrała mu erekcję, sen i zdrowie psychiczne. I zamiast kochać się jak kiedyś, opowiada jej o tym, że Zełenski tak naprawdę pracuje dla Ruski. I Ukrainę zdradzili już naprawdę wszyscy poza nim samym. Znałeś więc takie kobiety. Były żołnierkami, wolonterkami albo jednym i drugim, bo wiele wolonterek w końcu podpisywało kontrakt z brygadą, której pomagały, aby dalej robić to samo, organizować fundusze i zbiórki, tyle że w mundurze. Wszystkie łaknęły zwycięstwa, łaknęły zemsty na Rosjanach, ale żadna z nich nie chciała końca wojny. I dla nich wojna nigdy się nie skończy. Miały po 30 lat i wojna była jedyną dorosłością, jaką znały. Jedynym rozpoznanym światem. Ty też nie wierzyłeś w koniec wojny, chociaż przecież wiedziałeś, że kończą się wszystkie. Nawet ta stuletnia kiedyś się skończyła. Ale jednak nie wierzyłeś, bo gdyby nagle zapanował pokój, gdybyście mogli tak po prostu wyjść z jam, blindaży, piwnic i transzej na otwartą przestrzeń, gdyby zamilkły chałubice i minomiety, gdyby już nie było nula, a na niebie pojawiły się cywilne samoloty zamiast rakiet, to co mielibyście ze sobą począć? Wy, dla których wojna stała się życiem i śmiercią, jedynymi, jakie znacie. Co miałyby ze sobą zrobić te dziewczyny, które nie potrafią kochać inaczej niż na wojnie i żyć inaczej niż na wojnie? Znaleźć sobie nową? Zuja jednak nie była taka. Zuja nienawidziła wojny i dlatego gardziła mężczyznami, którzy w niej nie walczyli. Zuja wierzyła, że wojna kiedyś się skończy. Nie dopytałeś jej wtedy, o co chodziło, ani nigdy później. Nie miało to wtedy znaczenia. Pamiętasz, koniu, jak miałeś 6 lat i zgubiłeś się kiedyś na rodzinnej wycieczce w Krakowie i stałeś w tłumie obcych ludzi gdzieś niedaleko rynku? Nie wiedziałeś, gdzie jest mama, gdzie jest tata i nagle ogarnęła cię ta przerażająca, ciemna samotność. Po raz pierwszy poczułeś się wtedy naprawdę wrzucony w świat jak w czarną wodę. Nie było rodziców, byli obcy ludzie i zrozumiałeś, że tak naprawdę jesteś sam, zupełnie sam i zupełnie sam już pozostaniesz, a potem umrzesz. Tak jak umarła ciocia Ania, siostra mamy, co bardzo cię kochała i była pierwszą znaną ci osobą, która umarła. Zrozumiałeś wtedy, że jesteś osobnym człowiekiem i twoje życie i los są osobne. Zrozumiałeś wtedy, że nie jesteś częścią większej całości, na którą składali się rodzice i siostra, dziadkowie, kuzyni, ciocie i wujkowie. Tylko, że jesteś sam w sobie i ta osobność twoja, koniu, wypełniła cię najgłębszym przerażeniem. Bo wtedy, nie ubierając tego jeszcze w słowa, zrozumiałeś najlepiej, co to znaczy. Oto jesteś tylko ty i świat. Jesteś nagle i bezwolnie. I nikogo więcej z tobą nie ma i już nigdy nie będzie. Cała potworność świata, twarze przechodniów, gołębie, kałuże, samochody na krakowskiej ulicy, wszystko to zwrócone jest przeciwko tobie i nie ma, i już nie będzie nikogo, kto cię przed tym obroni. Rodzice znaleźli cię po kwadransie. Mama tuliła cię, płacząc. Ojciec nerwowo palił papierosa. Potem jechaliście do domu maluchem, a mama siedziała z tobą na tylnej kanapie i nie przestawała cię tulić. Ale ty już wiedziałeś, koniu, jak strasznym miejscem jest świat. Wiedziałeś, że już zawsze będziesz sam, bo każdy jest sam. Wiedziałeś, że nawet w objęciach mamy jesteś sam. I później w ramionach kobiety, która była miłością twojego życia, też byłeś zupełnie sam. I kiedy na korytarzu w szpitalu obcesowa pielęgniarka wyszła zza drzwi, których nie mogłeś przekroczyć, a za którymi w drodze cesarskiego cięcia narodził się twój syn, i gdy wyszła z nim zawiniętym ciasno w biały becik i podała ci go, a ty siedziałeś oszołomiony i wpatrywałeś się w tę małą, pomarszczoną twarz o zaciśniętych oczach, wtedy też byłeś zupełnie sam wobec świata i wobec śmierci. I on, twój syn, też. Nie byłeś wtedy wcale szczęśliwy. Czułeś tylko to, co musiał czuć mały czarny Pip z Moby Dicka, gdy wypadł z szalupy. Mała czarna głowa na środku czarnego oceanu. Przepaść pod tobą i okrutny przestwór nieba nad tobą i nad twoim synem, który w twoich ramionach był tak samo zupełnie samotny wtedy, gdy objąłeś go po raz pierwszy, jak i wtedy, gdy po raz ostatni. Tylko za pierwszym razem tego nie wiedział, a za drugim razem wiedział aż za dobrze, mimo wszystkich twoich kłamstw. Nową powieść w Trójce czyta Arkadiusz Jakubik. Szczepan Twardoch, Nul. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Kolejny odcinek jutro o tej samej porze, a ja jeszcze dodam, że powieści Nul słuchamy jeszcze do czwartku. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas, że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoni jeszcze nowych, nie dawaj szans. Nie pisz pierwszy, co tam, jak się masz dziś. Już nie chcę słuchać, co jest nie tak dziś. Mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać. Wpadam w pętlę przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać. Sama jakoś to biegnę. Próbujesz mnie zrozumieć, choć nerwy dopytu już nie, nie jestem zła. Czasami chciałam zniknąć, nawet nie wiesz jak. Spokojnie tak, to nadal ja. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy. Co tam, jak się masz? Dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś, co mogłeś dać, wpadam w pętlę. Przecież nie pierwszy raz ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Co tam, jak się masz? Takie pytanie kieruje do nas Daria ze Śląska. Mam nadzieję, że dobrze, bo bym miała wyrzuty sumienia, że Państwa zostawiam. Na całe szczęście za moment na trójkowej antenie pojawi się Tomasz Żonda, bo przed nami muzyczna poczta UKF, a ja jeszcze wrócę po 15 w tonacji trójki. Tymczasem dziękujemy za dziś. Audycję Dobrego Dnia realizowała Anna Regulska, wydawała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A to, co przed nami, to grupa Inhaler, Question of You. Do usłyszenia.